Yig'lab qoldi qizaloq, yupatmoqchi bo'lib ko'rdilar. Gapga chechan kishilar biroq, yor-yor aytib olib ketdilar qizaloqning bag'rini tilib. Aravaga solib ketdilar o'z onasin unga yod etib. Ham tashladi ketdi yetim to'nin kiymagan edi, yetim to'nin kiydi yo'q chora, qizcha buni bilmaydi biroq. Chimildiqda yor kutar ona, aro yo'lda qoldi qizaloq. Chimildiqda yor kutar ona, aro yo'lda qoldi qizaloq.